Rojber. Ja. Rojber. Ja. Wchodzi Don Esco, pedo ens kreskon, Don Pablo. Wchodzi wiesz kto? Wchodzi Don Diablo. Wszędzie japa dziada, na murach szablon. Co on za rzeczy gada? W dupę chuj kablo. Wchodzi Don Iron Man, rap triathlon. Jakiś wąt złotko? Wyć i wróć z matką. Sprzyja wiatr statkom, to dla nich jest zagadką. Jak on to robi tyle lat, chodzi zbyt gładko. Zgarniam hajs łatwo, trzęsie bas klatką. Nie ślęczę nad kartką, grzebie w piachu łopatką. Chodzi wiesz co dziś i już wiesz co dziś robisz. Bo ja wiem, że ty wiesz i nie pytam czy się zgodzisz. Tak mają rojbry, wszystkie ejbry konkretne. Nic rody szlachetne, chociaż mają mordy szpetne. Robią rzeczy, jakie rzeczy? Rzeczy świetne. Mów mi Joda, bo robię ich o lata świetne. Mówi rojber. Piotr Skała, mam rap pałac. Rap gra hajs dała, choć nie chciała. Jestem rojber, to tak działa. Choć lat bala, złapie pan zbala. Złapie garść bala. Jestem rojber. Hała bała, zryja mam bała. Gan tam gała, gdy jest sala cała. Rojber. Gra fanfara, blak biała. Zdaj mi hajs zaraz, albo daj hała. Wyżam jak ułan na to, yo. Mój skład to pułap na to. Górna buła, lepiej się opulaj szmato. Słychać mnie kurwa, nawet ułan bator. Nie jesteś sobą, to se ułan bator. Żyli snikersy, ja snikersy noszę. Co? Jak je założę, robię gnój pod koszem. To, i bym go robił nawet jak mu wdział kalosze. MC spoluje i że, choć jestem Jaroszem. O nic nie proszę, biorę jak swoje. Robię swoje i pierdolę twoje paranoje. Ksero boję, se kurwa paradują. Tak bardzo się pilują, zaraz se obsrają zbroje. Ty wiesz jak jest, a ja wiem co jest. Ej, jestem rojber, więc broję. Bang, sobie stoję. Bang, krowę doję. Bang, tort kroję. Bang, mówi rojber. Piotr Skała, mam rap pałac. Rap gra hajs dała, choć nie chciała. Jestem rojber, to tak działa. Choć lat bala, złapie pan zbala. Złapie garść bala. Jestem rojber. Hała bała, zryja mam bała. Gan tam gała, gdy jest sala cała. Gra fanfara, blak biała. Zdaj jestem rojbrem, ombre, jak jest problem, to wchodzę w kontrę. Jak jedne dobrą torbę, mam grubą korbę. Bo jestem rojbrem, znasz tą mordę. Zrzucam bombę, rok za rokiem, akord za akordem. Jestem rojbrem, ombre, jak jest problem, to wchodzę w kontrę. Jak jedne dobrą torbę, mam grubą korbę. Bo jestem rojbrem, znasz tą mordę. Zrzucam bombę, rok za rokiem, akord za akordem. Rojber.